honey, I won't wear you down. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 maja, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Daria Zawałów, utwór zatytułowany Hej, hej. Hej, hej, drogi kierowco, uważajmy na drogach. Dwie ważne informacje. Już przejezd na Krajowa 12 na odcinku Piotrków-Sulejów. Po wypadku ta trasa była zablokowana, ale teraz już przejedziemy bez utrudnień. Prosimy o szczególną ostrożność. Z kolei utrudnienia na autostradzie A1 między węzłami Tłużno a Lisewo w kierunku Gdańska w województwie kujawsko-pomorskim. Po kolizji auta ciężarowego zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. To utrudnienie może potrwać jeszcze kilka godzin. A1 między węzłami Tłużno a Lisewo to 121 km w kierunku Gdańska. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 5 minut po 5. Sprawdzamy także, co w pogodzie. Polska pod wpływem niżu, nad dzielnice południowe napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie, nad pozostałą częścią kraju utrzymuje się ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś tak jak wczoraj pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze, także z gradem, najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr południowy i wschodni słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach, do 80 km na godzinę. A na termometrach w dzień od 17-18 stopni na południowym wschodzie oraz nad samym morzem, w centrum kraju 21-22, a najcieplej dziś miejscami na zachodzie do 25 stopni Celsjusza. Carlos Santana z przyjaciółmi w nowym nagraniu w Trójce. Zdaje się, że dobrze się jedzie do tego nagrania przy tym właśnie utworze. Prosimy o szczególną ostrożność. Z trasy Jastrzębie Trzyniec w Czechach bez opadów, droga sucha, temperatura 8 stopni. Z pozdrowieniami szerokości to od pana Sławka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzień dobry także ze wschodniego brzegu Indii, skąd widać brzegi Sri Lanki. Temperatura o 8 rano dochodzi już do 30 stopni. A nasza stara, przerobiona na kamper karetka działa jak piekarnik. Jest szansa, że nasz następny punkt podróży zaliczymy w formie pieczeni. Państwo Ola i Andrzej, my śledzimy ich peryferyjne podróże tymże właśnie. No, umówmy się kamperem. Dystans do siebie to najważniejszy. I jeszcze Malta też z nami na słuchu, nie ta poznańska, ta niedaleko Sycylii. Pani Jasia pozdrawia z nocnej zmiany i dokumentacja fotograficzna także potwierdza tenże fakt. 10 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami, o czym będziemy mówić? Między innymi o tym, że minister środowiska chce przyspieszyć walkę ze smogiem. Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji prawa ochrony środowiska, a przypomnijmy, że zakłada on, że zarząd województwa będzie obowiązkowo monitorował działania w walce ze smogiem powiatów i gmin wskazanych w programie ochrony powietrza. Na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie także rozpatrzony projekt zakładający mniejsze opłaty za segregację śmieci. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w niedzielę będą poza stałym miejscem zamieszkania. Z kolei do najbliższego czwartku wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów o wpisanie do spisu wyborców w wybranych obwodach zagranicznych. No a piątek jest ostatnim dniem, by w Urzędzie Gminy w stałym miejscu zamieszkania otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania i na podstawie tego zaświadczenia osoby, które w niedzielę będą poza swoim miejscem zamieszkania, zagłosują w dowolnej komisji w kraju, za granicą, także na statku. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o tym, jakie było średnie wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach w kwietniu, a chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Analitycy spodziewają się, że zatrudnienie mogło wzrosnąć o 3%. Rosły również płace. Te konkretne dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10. O 11, tyle że wieczorem, 23 czasu obowiązującego w Polsce, poznamy wyniki i mocno trzymamy kciuki, bo Olga Tokarczuk stoi dziś przed szansą na zdobycie prestiżowej nagrody międzynarodowej Bookera, także przejście do historii, bo byłaby pierwszą autorką, która zdobyła to wyróżnienie dwa razy z rzędu. Zresztą sam fakt, że znalazła się w finale rok po roku, nie ma precedensu w historii nagrody. A nominowana jest książka Prowadź swój pług przez kości umarłych w tłumaczeniu Anthony Lloyd-Jones. Przypomnijmy, rok temu triumfowali bieguni przełożeni przez Jennifer Croft. Te wyniki, jak wspomniałem, poznamy około 23 czasu polskiego. No jeszcze Madryt, bo tam dziś inauguracja i sesja hiszpańskiego parlamentu wybranego w kwietniowym głosowaniu. Głosowanie odbyło się 28 kwietnia, a dziś ta inauguracyjna sesja hiszpańskiego parlamentu. Z pewnością to i więcej wydarzeń nie tylko z zagranicy, z kraju, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po piątej. We'll be right back. 16 minut po godzinie 5. Dobre informacje, bardzo dobre, radosne, zostawimy sobie na sam koniec. Zresztą nie chciałbym jakoś specjalnie wartościować, ale gdyby Państwo mieli ochotę na przykład kawę czy herbatę, no to tak minutka, dwie i wracamy do radioodbiornika. Rzeczpospolita najpierw o tym, że rząd ma plan odbudowy zaufania społecznego do wspólnoty. Przekazał go właśnie do Brukseli. To pierwsza tak kompleksowa propozycja reform Unii postulowanych przez Polskę od objęcia władzy przez PiS w 2015 roku. Dokument, do którego dostęp uzyskała Rzeczpospolita, podejmuje 6 wyzwań, od których zdaniem Warszawy zależy przyszłość Zjednoczonej Europy. To polityka migracyjna i obronna, ochrona konkurencji na wspólnym rynku i budowa w jego ramach jednolitego rynku cyfrowego, także powstrzymanie zmian klimatycznych i wzmocnienie demokratycznej legitymizacji Brukseli. Zdaniem Rzeczpospolitej chodzi łącznie o kilkadziesiąt propozycji zmian, które miałyby zostać wpisane do agendy strategicznej Unii na lata 2019-2024. Przywódcy Unii Europejskiej mają je przyjąć w czerwcu. Polski rząd chce, by podejście do bezpieczeństwa sieci 5G było skoordynowane w całej Unii oraz by, jeśli w przyszłym roku nie uda się ustalić międzynarodowych norm opodatkowania potentatów internetowych w ramach OECD, zajęła się tym Unia. Ponadto Polska proponuje wzmocnienie demokratycznego mandatu wspólnoty poprzez wprowadzenie czerwonej kartki, układu, w którym określona liczba parlamentów narodowych może zablokować inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej. Wśród propozycji rząd znalazł się też postulat wzmocnienia kontroli na granicach zewnętrznych Unii oraz by cała Unia docelowo osiągnęła neutralność klimatyczną. Nie może jednak przy tej okazji zniweczyć konkurencyjności swojej gospodarki, dodaje na łamach dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że Agencja Żeglugi chce utrzymać 2 strefy dla lotniska Chopina i 14 portów regionalnych. Te twierdzą, że Polska jest wyjątkiem w całej Unii Europejskiej. Ważą się losy opłat terminalowych, które polskie porty będą uiszczać na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za nawigację przy starcie i lądowaniu samolotów po 2020 roku. Dziś obowiązują 2 strefy. W pierwszej jest lotnisko Chopina, w drugiej pozostałych 14 portów. W tym roku średnia stawka dla warszawskiego lotniska wyniosła 90 euro, dla pozostałych 181 euro. Pod koniec kwietnia PAŻP złożyła do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o zatwierdzenie stref pobierania opłat terminalowych. We wniosku założono kontynuację obowiązywania 2 stref, które funkcjonują od 2017 roku. Ministerstwo Infrastruktury podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Puls Biznesu dodaje, że 24 kwietnia ULC rozesłał do spółek zarządzających polskimi lotniskami pisma w tej sprawie. Łatwo przewidzieć, jakie jest ich stanowisko. Chciałyby wyrównania stawek. Przedstawiciele łódzkiego portu argumentują, że dominuje model jednej strefy dla danego państwa. Wyjątek stanowią oprócz Polski też Francja, Włochy, Wielka Brytania i Belgia. A gazeta informuje, że zasada jednej strefy stosowana jest we wszystkich krajach regionu. W Niemczech dla 16 lotnisk ta opłata wynosi 124 euro, w Czechach dla 4 lotnisk około 260 euro, na Litwie 4 lotniska, tam 159 euro. Regionalne porty nie chcą 2 stawek. Stawki dotyczą opłat terminalowych. O tym dziś Puls Biznesu. No i radość, radość bez końca. Razy 6. O tym dziś Dziennik, że w Krakowie przyszły na świat pierwsze w Polsce 6-latki, 4 dziewczynki i 2 chłopców. Ich narodziny to wspólny sukces położników i neonatologów. Tak mówi Polskiej Agencji Prasowej kierownik oddziału neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, profesor Ryszard Lauterbach. To pierwsze narodziny 6-latków w Polsce i jedne z niewielu na świecie. Ta ciąża doprowadzona do 29 tygodnia to wspólny sukces położników i neonatologów. Konsultowaliśmy się i zdecydowaliśmy, kiedy przeprowadzimy cesarskie cięcie, mówi profesor Lauterbach. Dodaje, że neonatologom zależało na tym, by dzieci jak najdłużej pozostawały w łonie matki. Jak dodaje profesor, lekarze byli przygotowani na narodziny 5-latków. Dopiero podczas operacji okazało się, że jest także 6 dziecko. Najmniejsze z nich waży 890 gramów, największe kilo 300. Jesteśmy na razie zadowoleni. Dzieci przebywają w inkubatorach. Jedno z nich wymagało intubacji, ale przygotowujemy się już, żeby odłączyć je od respiratora, podłączyć do nieinwazyjnej wentylacji. Noworodki czeka kilkunastotygodniowy pobyt w szpitalu. Mamy nie można zostawić samej, trzeba jej pomóc, mówi profesor Lauterbach. Jest bardzo zaangażowana, uśmiechnięta, szczęśliwa. mogła dotknąć jednego malca, który urodził się jako szósty i musiał chwilę poczekać na inkubator. A w domu narodzeństwo czeka także 2,5-letni chłopiec. Mama sześcioraczków ma 29 lat. We wtorek na konferencji prasowej lekarze podadzą więcej informacji na temat niezwykłych narodzin. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko, raz na ponad 4,5 miliarda ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie wiosną 2008 roku przyszły na świat pięcioraczki z Kielc. No a dziś czekamy na tę konferencję prasową lekarzy. Więcej będziemy znać szczegółów, więcej niż to, o czym dziś donosi m.in. Dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy z trzech tytułów. A jak zwykle szelest prasy także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po 6.30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarz. Także ten muzyczny. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 21 maja. Ale wcześniej Sorry Boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Nie wiem, nie mam pojęcia, niektórym się udaje, inni jakoś tak, no właśnie, tak jakoś wychodzi. Może jakaś blokadka albo opóźnienie SMS-owe czy mailowe. Pan Wojtek, czy aby jestem dziś pierwszy? No nie do końca. Jeszcze pan Jakub, bo widzę, że spóźniłem się na trzy szybkie. Może następnym razem redaktorek poczeka. Z 16-stopniowymi pozdrowieniami z Olsztyna. Panie Jakubie, no tak, tak. Ale nie aż do tej piątej z minutami, prawie 5:30. Bardzo dziękujemy za pozdrowienie od pani Kasi. W drodze do pracy, słuchawki w uszach, Sorry Boys brzmi absolutnie, absolutnie fantastycznie. Pozdrawia pani Kasia. To nowa płyta, przypomnijmy, nieco ponad tydzień od premiery. I jeszcze Głogów Małopolski, Kraina Deszczowców, parszywa trzynastka za okiem. Gdzie jest słońce? No to może państwo podpowiedzą pani Kasi z Głogowa Małopolskiego, gdzie jest słońce? Tam, gdzie jest. 27 minut po godzinie 5:00. Przypominamy drugą część kalendarza uzupełnianego także o ten kalendarz muzyczny. No ale po kolei. W 1841 roku zmarł Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz, publicysta, działacz Stronnictwa Patriotycznego, współredaktor Gazety Narodowej i Obcej. 115 lat temu utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. No, brzmi to tak troszkę obco, ale jak powiemy, że FIFA powstała równo 115 lat temu, to już jakoś bliżej. 49 lat temu zmarł Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz i lotnik. A 17 lat temu rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny i Rolny. W roku 2000 zmarł John Gielgud, brytyjski aktor i reżyser, grał główne role w dramatach Szekspira, między innymi Hamlecie. No a w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Janek Samołyk dziś ma urodziny nieokrągłe, ale okrągłe najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Marzenia, których wciąż się trzyma, ze wspomnieniami łączą się. Nie umiem przestać wracać w myślach, choć nieraz czuję, że to źle. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Do dzisiaj czasem ktoś z rodziny o późnej porze mówi mi: ty powinieneś trzymać krótko, do dziś przy tobie byłaby. A potem dobra przyjaciółka, taka od bardzo wielu lat, mówi: zabrakło jej wolności, jak mogłeś trzymać krótko tak? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Świat za oknami się zmienia, zmieniają się pory roku. Ja jestem wciąż taki sam, wciąż taki sam. Spotkałem wczoraj w nocy ciebie w trójwymiarowych moich snach. Czy ja to powiedziałem? Nie wiem. Tak można kochać tylko raz. Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy w życiu czas? Czemu nikt nie powiedział mi, że to najlepszy, najlepszy? Pierwszy dzień maja. No jakby nie patrzył w kartkę z kalendarza, jakby nie patrzył, zaraz dostanę po uszach, jak dokończę to. Więc nie dokończę, tylko powiem, że trzeba mieć świadomość tego, że już za miesiąc dnia zacznie... Ciii. Lekka zmiana tematu na prognozę pogody. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Najwięcej opadów dziś na Podkarpaciu. Wiatr południowy i wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. No to może mała kawka jakaś tam z samego rana, bo ciśnienie nieznacznie spada. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Ciepło teraz i w dzień ciesz. Ciepło od 17-18 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu. 22 w centrum, miejscami na zachodzie dziś tam najcieplej do 25 stopni. No to może coś rozgrzewającego. Nie, no przesada byłaby, ale gdy czytam korespondencję od naszego wiernego słuchacza z Finlandii, choć to poprawka, bo tak naprawdę z Londynu od pana Grześka, to wydaje mi się, że przydałaby się jakaś rozgrzewka. Pan Grzesiek pisze, chyba huomenta z Londynu. Ciepły poranek, z pięknym wschodem słońca. A ja pomału przygotowuję się na kajakowy podwój Finlandii. No i to mi się bardzo podoba. Taki majowy obrót sprawy, jak znalazł. Z tej radości tak sobie pomyślałem, że sięgnę po gitarę i coś państwu zagram. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. Squeeze me tight, you nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la la. Well, I'm not. No, to odstawimy wiosełko na bok. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. John Dalton, basista The Kings, skończy 76 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Także pamiętamy, że scenarzysta i reżyser filmowy, pan Sylwester Chęciński, urodził się 89 lat temu, a aktor związany z teatrami warszawskimi, pan Leszek Teleszyński, 72 lata. Składamy najlepsze życzenia także lekkoatletce, tyczkarce Annie Rogowskiej. Z okazji urodzin najlepsze życzenia. Za chwilę piosenka czepialska. Aha, uzupełnienie Państwa, bo też i podbijanie stawki, jak pisze pan Bartek, wszędzie kilka stopni powyżej zera. No, w wielu miejscach tam nawet i kilkanaście, jak za oknem na Myśliwieckiej. Pan Bartek, przebijam. U mnie 1300 stopni pod palnikiem, a potem nie mniej pod struną. Jeszcze raz pozdrawiam, pan Bartek, spawacz, gitarzysta. No to super, świetnie. Ale, żeby nie było, że to taki hałas i gorąco, to też proszę wczuć się klimat pana Marcina, który napisał: pozdrawiam z zakończonego właśnie podsłuchiwania nietoperzy. Słońce wschodzi na południu Polski, czas wyłączyć detektor i wcisnąć się w śpiwór. Smacznych snów wszystkim, którzy kończą pracę. To od pana Marcina. No nie wiem, jak państwo, ale ciarki na plecach. Nie, no pewnie, że są super klimat. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich chiropterologów. Na dzień dobry urodziny. To piosenka czepialska, o której mówiłem. Okazja do tego, by zrobić głośniej, a później nie mniej przebojowo. Też urodzinowo. Gautier, australijsko-belgijski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, no po prostu multiinstrumentalista. Rocznik 80. Wszystkiego dobrego. I'm

staying here forever, at least until I die. Damn if you do, damn if you don't. I'm supposed to get a raise next week, you know damn well I won't. Working for a living, working, working for a living. What they're giving, cause I'm working for a living. Hey, I'm not complaining cause I really need to work. But hitting up my buddies got me feeling like a jerk. Car payment, insurance, alimony, rent. I get a check on Friday, but it's already spent. Working for a living. I'm working for a living. Given, cause I'm working for a living. I'm working for a living. I'm taking what they're giving. I'm working for a living. To byli Garth Brooks i Huey Lewis, który napisał piosenkę Working for a Living, a Garth Brooks ją wylansował, można powiedzieć, powtórnie. Teraz uzupełniamy naszą wstawkę nagraniem zespołu Bull's Gap. To jest oczywiście kapela pochodząca z takiej miejscowości w południowo-wschodniej części stanu. Bull's Gap to bardzo mała miejscowość, ale Scott Arnold i Jerry Vincent znali się od dziecka, grali na gitarach i wreszcie postanowili pośmiać się z Country Kind of Cowboy, czyli takiego wiejskiego kowboja wystylizowanego na naprawdę prawdziwego chłopaka, który pracuje na prerii. Country Kind of Cowboy nosi dżinsy, nosi buty kowbojskie, nosi kapelusz kowbojski, ale jest raczej amatorem, a nie prawdziwym kowbojem znającym konną jazdę. Ain't never tried my luck rope and steer, but I plowed a mini field on my old John Deere. Ain't got a lot of money, no home on the range. I live in a little old house with just a pocket full of change. Cause I'm a country kind of cowboy. I don't own a horse, but I love my cowboy boots. I'm a country kind of cowboy. Can't ride you off until sunset, but I'd walk a country mile just to be with you. A cowboy hat just don't suit me, cause I'm a simple country boy from East Tennessee. Don't get me wrong, I got some cowboy friends who like me more than who I am. I don't have to pretend, cause I'm a country kind of cowboy. I don't own a horse, but I love my cowboy boots. I'm a country kind of cowboy. I can't ride you off to the sunset, but I'd walk country miles just to be with you. Can't promise you no western sky, but I can take you dancing in the Tennessee moonlight. cowboy. I'm a country kind of cowboy. Can't ride you off to the sunset, but walk a country mile just to be with you. 'Cause I'm a country kind of cowboy. Can't ride you off to the sunset, but walk a country mile just to be with you. Jutro. Ponownie przed szóstą spotkanie z muzyką country. Serdecznie zapraszamy. Pytałem, gdzie słońce? Na wschodzie, nie pytaj, bo odpowiedzą, ale też ociąga się ze wstawaniem. To my składamy najlepsze życzenia, bo dziś imieniny Kryspina, Walentego, Tymoteusza oraz Wiktora. Wszystkiego dobrego imieninowego. Wtorek, 21 maja, za 7 minut będzie szósta. Aha, jeszcze pan Jacek prosi o troszkę trąbków. Roz! Samo źle, lecz im jakoś wygodniej, jakby troszeczkę lżej. Niby mamy podobnie, wszędzie taki sam syf, ale jakby w komforcie, u nich trochę mniej wyrw. Niby nawet kiedy dieta piszczy, razem pchamy ten szwec. Więc stąd we mnie wniosek oczywisty, że ciągle liczę się mniej, a liczę się mniej, liczę się mniej. Wszystkich jest tak samo względem okazji i szans. Niby jak wstanę odpowiednio rano, w końcu nadejdzie mój czas. Ale czuję jak rośnie we mnie potężny fruch, że mi kładą do głowy kolejny z tej bzdury. Może jestem naiwny, ale wciąż wierzę, że w końcu nadejdzie dzień tych, co liczą się mniej. Liczą się mniej. Cała góra barwinków prawie na do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za listy, telefony. Jak mnie mam ciąg dalszy w porannej audycji, zapraszamy do trójki po godzinie szóstej poranna. Witaj zmiano, to życie Twe. Za 3,5 minuty o szóstej serwis, a my zapraszamy na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Rise, New York, live before. Let's go.